Jeho zkušební družstvo mělo být na Santa Barbara Field ve 14:30. Musel tedy zabít jednu dlouhou hodinu a přitom neměl nic na práci než sežrát. Konečně nastal čas, aby šli dolů do podzemí, vystrojili se a jeli po transportním pásu na příslušné prostranství. Kadet ve službě je zavedl k betonové prohlubni hluboké asi 4 stopy. Matt mrkal do slunečního světla. Přišla na něj deprese, bál se vystartovat. Ve vzdálenosti asi 200 jardů stály po obou stranách prohlubně cvičné rakety, vyrovnané do řady jako gigantické svíce a balancující na svých ploutvích s ostrými čenichy vystrčenými proti obloze. Kdyby došlo k jakékoliv závadě, řekl kadet, přitisknete se pěkně na plocho na dno téhle jámy. Nedělejte ze sebe obětní beránky, jsem povinen vás varovat. Skok trvá 9 minut, z toho první půl druhé minuty s pohonem. Pocítíte 3G, ovšem zrychlení činí pouze 2G, protože stále zůstáváte blízko u země. Po 90 sekundách se budete pohybovat rychlostí o něco větší než 1 míle za sekundu a pak se bez zrychlení přemístíte během 3 minut o dalších asi 100 mil do celkové výšky asi 150 milion. Další 3 minuty pak budete padat zpět k zemi. Potom tryskami svůj pád zbrzdíte a přistanete na konci 9. minuty. Přistání bez křídel na planetě s atmosférou a gravitací je vždycky tvrdé a přistání na Zemi je dost nespolehlivé. Přistání bude kontrolováno robotem s automatickým radarem, ale lidský pilot bude dohlížet a kontrolovat schodu s letovým plánem. Může zasáhnout, pokud to bude nezbytné. Nějaké otázky. Někdo se zeptal, mají tyto rakety atomový pohon. Kadet si odfrkl. Tyhle jeepy. Ty jsou poháněny chemickou směsí, jak jste si ostatně mohli sami všimnout už podle jejich konstrukce. Atomární vodík. Hodně se podobají prvním velkým raketám, které byly vůbec postaveny, jen s tou výjimkou, že mají variabilní tlak, takže pilot a pasažéři nebudou rozmačkáni na něco jako jahodový džem v případě, že vypadne hmotový poměr. Z řídící věže zazářil zelený signál. Své oči upírejte na druhou raketu od konce na severní straně, doporučil jim kadet. Bylo vidět, jak u spodku rakety vytryskl oranžový plamen zářící jako slunce. Už letí. Loď se majestátně zvedala a balancovala na přímém sloupu ohně zdánlivě bez pohybu jako vznášející se vrtulník. K Mattovi doletěl hluk a zdálo se mu, jako by ho přímo tlačil do prsou. Připomínalo to řev nesmyslně obrovského svařovacího hořáku. Reflektor na řídící věži zablikal a loď se začala zdvihat vzhůru a vzhůru, výš a výš, stále rychleji, ale její rychlost vzrůstala tak plynule, že si bylo těžké uvědomit, jak rychle se vlastně pohybuje, vyjma tu skutečnost, že hluk najednou ustal. Matt se přistihl, že zírá přímo do zenitu a sleduje to postupně zmenšující se umělé slunce, které ho oslňovalo skoro stejně jako to pravé. Když byla loď pryč, Matt zavřel pusu a začal se rozhlížet okolo. Jeho pozornost byla uchvácena ledovou bílou stopou, kterou raketa po sobě zanechala, když procházela vnější atmosférou. Bílá a neobvyklá, kroutila se jako had s přeraženou páteří. Jak mohl pozorovat, bílá stopa se viditelně kroutila pod náporem větru o rychlosti mnoha set mil za hodinu tam v té veliké výšce nad zemí. To je všechno, zavolal na ně kadet, na přistání nemůžeme čekat. Opět se stoupili do podzemí a šli dolů koridorem, až konečně vešli do zdviže. Ta stoupala přímo nahoru a do vzduchu, souc poháněna hydraulickým pístem. Zdviž byla namontována těsně u boku raketové lodi. Matt byl ohromen, když uviděl, jak je zblízka obrovská. Zdviž se zastavila a její dveře se vyklopily ven tak, že tvořily jakýsi můstek k otevřenému poklopu ve stěně rakety. Přešli přes něj, pouze kadet zdvihl můstek a sjel zdviží opět dolů. Octli se v kolnické místnosti. Nad nimi ležel pilot ve svém protiakceleračním lehátku. Vedle něho a za ním byla protiakcelerační lehátka pro pasažéry. Jděte rychle na své kavalce, křikl na ně pilot. Připoutejte se. 10 chlapců se tlačilo, aby se dostali na svá místa. Jeden váhal. Oha, pane, zavolal. Ano. Jděte na své místo. Já jsem si to rozmyslel. Nepůjdu. Pilot použil výraz, který rozhodně nebyl vhodný pro důstojníka a obrátil se na kontrolní stanoviště. Věž. Odvezte jednoho cestujícího z čísla 19. Chvíli poslouchal a pak řekl, je příliš pozdě na změnu letového plánu. Pošlete nám náhradní zátěž. Obrátil se na čekajícího chlapce, kolik vážíte. HM 132 liber, pane, jedno 132 liber a udělejte to rychle. Otočil se zpátky k mladíkovi. Měl by ses z této základny ztratit co nejrychleji, protože jestli budu muset přeskočit termín svého odbavení a čekat, zakroutím ti krkem. Zdviž právě dorazila na místo a dovnitř vlezli tři kadeti. Dva z nich nesli pytlíky s pískem, třetí měl pět olověných závaží. Připoutali pytle s pískem na volné lehátko a závaží upevnili po stranách. Hmota 1132, ohlásil jeden z kadetů. Můžete odejít, odsekl pilot a obrátil se zpět k palubní desce. Neprofoukni si trubky, Harry, obrátil se jeden z kadetů na pilota. Matt tím byl ohromen, potom ho napadlo, že pilot musí být také kadet. Ti tři odešli a chlapce vzali sebou. Dveře průlezu se hlasitě zabouchly. Připraven ke startu, zavolal pilot, potom se podíval dolů na své pasažéry. Pasažéři zabezpečeni, 19, ohlásil na věž. Je ta zatracená zdviž volná. Bylo ticho, jen vteřiny ubíhaly. Loď se zatřásla. Hluboký zvuk, stlumený skoro pod mez slyšitelnosti, chvěl se Mattovi přímo v hlavě. Na okamžik ucítil, jak jeho tělo stěžklo, cítil, že se loď dala do pohybu a potom byl již silně přitlačen proti opěradlu svého sedadla. Matt byl potěšen, když zjistil, že zrychlení 3G nebylo tak hrozné, když působilo na jeho záda v té poloze, ve které byl. Půl druhé minuty se zrychlením se protahovalo, nebylo slyšet nic než neznělý tah reaktoru, ani nic vidět než obloha, kterou viděl skrze pilotův průzor nad sebou. Ale obloha postupně stemněla. Nejprve dostala purpurovou barvu a pak pozoroval, že se změnila na černou. Fascinovaně pozoroval, jak se objevují hvězdy. Připraveni k volnému pádu. Zvolal pilot a použil přitom zesilovací mikrofon. Pod každým polštářem najdete nouzový pytlík. Pokud je budete potřebovat, vezměte si je a použijte je. Nechci to po vás seškrabovat z průzoru. Matt tápal stěžklými prsty pod hlavou, až nalezl sáček. Zvuk trysek ustal a s ním i tlak, který je přibodával k lehátku. Pilot se zhoupl i se sedadlem a vznášel se teď otočen k ním. Teď se podívejte, sportovci, máme 6 minut. Můžete se odpoutat, vždy dva na jednou a přijít se sem nahoru trochu rozhlédnout. Ale uvědomte si jedno, musíte se pevně zavěsit. Kterýkoliv muž, který tu začne volně poletovat nebo bude dokonce dělat blbinky, nesplní test. Ukázal na jednoho chlapce, vy a ten vedlejší kluk. Ten vedlejší kluk byl Matt. Jeho žaludek byl naplněný a on se cítil tak bídně, že ve skutečnosti ani nechtěl využít nabízené privilegium, ale jeho čest byla v sázce. Rozepěl si pásy, spolikal sliny, které se mu neustále vylučovaly v ústech a zcela se odpojil. Jakmile byl volný, přidržel se jednoho pásu, který volně vlál a pokusil se orientovat se. Bylo to zvlášť zmatené nevědět, kde je nahoře a kde dole, způsobilo to, že cokoliv hned plavalo v prostoru a dokonce měl potíže i se zaostřením svých očí. Pospěšte si tam, slyšel Matt, jak na ně pilot volá, nebo zmeškáte svoji procházku. Už jdeme, pane, zavěžte se, budu otáčet loď. Pilot uchopil své gyroskopy a zapojil jejich precesní setrvačníky. Loď se začala otáčet, záď na místo přijde. Mezitím co Matt pohybuje se jako opatrná starší opice, zvládnul cestu k místu pilota, raketa se nasměrovala k zemi. Matt zíral na zemský povrch asi 100 mil dole pod sebou a tiše ustoupil do pozadí. Zelená a hnědá barva zemského povrchu se zdála tmavá proti bílým mrakům. Dále vpravo i vlevo mohl vidět inkoustově modrou oblohu posetou hvězdami. To je základna, právě pod námi, říkal pilot. Když se ostře podíváte, můžete najít náš Highworth Hill, asi podle jeho stínu. Mattovi to vůbec nepřipadalo právě pod ním, zdálo se mu to být mimo nebo vůbec v žádném směru. Tam dále je kráter, kde býval Denver. Teď se podívejte na jih, ta hnědá planina je Texas, můžete vidět záliv za ním. Pane, zeptal se Matt, můžeme odtud vidět Des Moines. Je to těžké najít, co se týká té cesty, nechte své oči klouzat dolů po Kai River, až se tato dostane k Missouri, potom jděte nahoru podle řeky. Ta temná skvrna, to je Omaha a Council Bluffs. Des Moines je někde mezi nimi a obzorem. Matt kroutil očima a pokoušel se najít své rodiště. Nemohl si být jist, ale viděl, že zírá přes vypouklý povrch země u zakřiveného obzoru, opravdu viděl, že je země kulatá. To je vše, nařizoval pilot další dvojice. Matt byl rád, že se mu podařilo upevnit pásy okolo trupu. Zbývající 4 minuty nebo tak nějak se zdály být nekonečné. Začínal se myslet, že se mu už nikdy nepodaří překonat vesmírnou nevolnost. Konečně pilot poslal poslední dvojici kandidátů zpět na místa, zapnul trysky lodi směrem k zemi a zařval, připravit na náraz, měli bychom raketu posadit na ocas. Zatracená síla se do něj opřela a jeho žaludek pokračoval ve stížnostech. 90 sekund decelerace se zdálo být daleko delší. Byl celý nesvůj z pomyšlení, že země se mu řítí vstříc a on není ani schopen ji vidět. Ale konečně přišel lehký náraz a jeho váha rázem spadla na normál. Přistáli jsme, oznámil pilot a všechno v jednom manévru. Můžete se odepnout, sportovci. Teď přijel tahač, vysunul teleskopickou nákladní plošinu až k průlezu a oni vylezli ven. Cestou zpět míjeli velký neohrabaný traktor, jedoucí k jejich raketě, aby ji odtáhl. Z traktoru někdo vystrčil hlavu. Hej, Harry, proč si nepřistál v Kansasu? Jejich pilot zařval do megafonu, buď rád, že jsem to neudělal. Mart měl volno až do nástupu k večeři, rozhodl se, že se vrátí k pozorovací jámě. Stále si přál uvidět, jak loď přistává na svých tryskách. Viděl už přistávání obchodních okřídlených raket, které lítaly ve stratosféře, ale nikdy neviděl přistání jen pomocí trysek. Matt si našel opuštěné místo v pozorovací betonové jámě a sotva přišel, loď už přilétala. Byla to plamená koule vyrůstající z oblohy a potom plamený sloup, snášející se dolů přímo před ním. Svazek plamenů brousil zemi, udržoval rovnováhu jako tanečník baletu a nakonec skončil. Loď byla dole na zemi, otočil se ke kandidátu, který stál vedle něho. Jak dlouho to potrvá, než přistane další? Přistávají vždy asi po 5 minutách. Nechoď daleko. Potom vyslala řídící věž zelený světelný signál a Matt se rozhlédl a snažil se vypátrat loď, než odletí, když ho další křik přinutil otočit se zpátky. Opět se na obloze ukázala ohnivá koule, ale ta rostla. Bylo to neuvěřitelné, ale vyšel ven. Zastavil se tam zcela otupěle, slyšel za sebou křik. Dolů. Všichni dolů. Položte se na tvář. Ještě předtím, než mohl ze sebe svou otupilost setřást, kdo si ho rugbyovým způsobem složil a hodil ho na zem. Matt byl otřesen tímto prudkým šokem, na jehož vrcholu přišel hluk výbuchu. Někdo vedle nabral dech, sedl si a koukal okolo sebe. Kadet vedle něho se neustále díval přes parapet. Slyšel ho, jak tiše říká, Alláh je milosrdný. Co se stalo? Vybuchla. Mrtvi, všichni jsou mrtvi. Kadet vypadal, jako by ho viděl prvně v životě. Jděte zpět do vašich ubytoven, řekl ostře. Ale jak se to mohlo stát? Nic se nestalo, tohle není čas na prohlížení pozoruhodností. Kadet se vydal podle zákopu a vyháněl z něj diváky. 4. První nástup. Mattův pokoj byl prázdný, což byla pro něj úleva. Vůbec nechtěl vidět Burkeho ani kohokoliv jiného. Sedl si a přemýšlel. 11 lidí, nebo tak nějak. Všichni šťastní a nadšení a pak najednou prásk a nezbylo ani nic k pohřbení. Náhle si představil sám sebe zpátky na obloze. Roztřáslo ho to, ale takové myšlenky zavrhl. Asi za hodinu přemýšlení dospěl k názoru, že služba v patrole pro něj není. Přemýšlel o tom, že tím jen realizoval dětinské zářivé iluze, kapitán Jenks z vesmírné patroly, mladí raketoví piloti, náměty jako byly tyhle, ale on nebyl materiál pro hrdinu, to musel připustit. V každém případě však jeho žaludek už nikdy nechtěl zažít volný pád. Právě teď se mu stahoval, když na to jen pomyslel. Mezitím se vrátil Burke. Byl klidný a pokud nebyl zrovna šťastný, určitě nebyl nešťastný, protože jeho mysl byla v klidu. Burke vstoupil dovnitř a hvízdal si. Když uviděl Matta, zastavil se. No, juniore, jsi ještě pořád tady. Myslel jsem si, že by tě boule mohly poslat domů. Ne, přišlo na tebe zvracení. Ano. Matt počkal a pokusil se ovládnout svou podrážděnost. A přišlo na tebe. Burke se pro sebe zasmál. Rozhodně ne. Já nejsem pozemský krtek, juniore. Já, říkej mi Matte. OK, Matteve. Já jsem vyrazil do vesmíru ještě předtím, než jsem začal chodit. Můj starý pán ty rakety staví, víš, nevěděl jsem to, jistě. Společnost Readstores Limited je předsedou správní rady. Řekni, viděl jsi ten ohňostroj tam venku na poli? Máš na mysli tu loď, která vybuchla? Co jiného? Byla to podívaná, není liž pravda. Matt cítil, že pomalu přichází do varu. Tím myslíš, že jsi tam stál a teď mi říkáš, řekl s nuceným klidem, že považuješ smrt 11 lidí za podívanou. Burke na něho zíral. Potom se rozesmál. Lituji, starý brachu. Omlouvám se. Ale mně skutečně nedošlo, že ty si to nevěděl. Nevěděl jsem co. U tebe se samozřejmě mohlo předpokládat, že to nevíš. Uklidni se, synu, nikdo nebyl zabit. Bylo to nahrané. Cože? Co to povídáš? Burke se posadil a smál se, až slzel. Matt ho popadl za rameno. Nech toho a mluv. Druhý kandidát přestal a podíval se na něj. Čestně, skoro tě mám rád, Dodsone, ty jsi takový dokonalý venkovský chasník. Ještě věříš na svatého Mikuláše a na čápa. Mluv, ještě ti nedošlo, co s tebou dělali ještě předtím, než tě testovali. Dělali co? Válku nervů, člověče. Copak jsi si nevšiml, že některé testy byly až příliš snadné na to, aby se v nich švindlovalo, je to tak. Když jsi procházel boulemi, nevšiml sis, že tě nechali důkladně se na skok podívat ještě předtím, než si jej sám prováděl. I když tě mohli právě tak snadno strčit dovnitř, kde by tě to už tak neznepokojovalo. Matt o tom přemýšlel. Byla to svůdná zpráva, sám mohl vidět, jak některé věci, kterým dosud nerozuměl, do takové teorie dobře zapadaly. Pokračuj. Oha, to je pěkná legrace, dokáže vyřadit slabochy a odstranit také hlupáky, ty mládence, kteří jsou tak pitomí, že odolávají tomu podvodnému uvítání a nikdy si nedokážou představit, že to může být nastražená past. Je to zřejmé, důstojník patroly musí být ostřílený a mít rychlé nohy a chladnou hlavu. Chrání to před vyhazováním peněz na výcvik těch druhořadých. Právě si mi řekl, že jsem pitomec a možná jsem skutečně byl. Ovšem, že ano, juniore, protože tvé srdce je čisté. Znovu se rozesmál. A já jsem byl kdysi pitomec taky. Ale z tebe nikdy nebude muž patroly, Matte. Oni si najdou jiné způsoby, jak vyřadit ty dobré pitomé hochy. Uvidíš. OK, tak jsem pitomec. Ale neříkej mi zase juniore. A co se stalo s tou lodí, co vybuchla? Proč, to je jednoduché. Chtěli vyřadit všechno suché dříví ještě předtím, než složíme přísahu. Jsou tu kandidáti s litinovými žaludky, kteří se nenechají vyvést z míry ani boulemi nebo něčím podobným. Tak vyšlou nahoru loď řízenou robotem, žádný pilot, žádní pasažéři a nechají ji vybuchnout právě před zraky těch, kteří na to mají koukat. Je to zatracená podívaná a levnější než výcvik třeba jen jednoho kadeta, který by v dlouhém procesu musel vypadnout. Jak to víš? Máš o tom nějaké důvěrné informace? Svým způsobem ano. Je to logická nutnost, ty lodi nemohou vybuchnout, pokud je nenechají vybuchnout za nějakým účelem sami. Vím to, můj starý pán je vyrábí. Dobře, snad máš pravdu. Matt nechal tu věc neuzavřenou, ale ponechal si základnu pro další argumenty. Přesvědčilo ho to nicméně o jedné věci, ať už ho popadne vesmírná nevolnost nebo ne, ať třeba přijde cokoliv, on se rozhodl vydržet tak dlouho, jak to dokáže Gerard Burke a ještě nejméně o 24 hodiny déle. Jídelní tabule pro tento večer byla očíslována zase jinak, 147, 149, 151 a 153. Bylo tam dost místa, aby si tam sedli všichni, kteří přežili. Kadet Sabatello je vesele přehlédl. Gratuluji vám, pánové, že jste to vydrželi. Až dnes večer složíte přísahu, tak kdykoliv se příště potkáme, bude to už na úplně jiné úrovni. Už klíbil se. Takže se uvolněte a vychutnejte si své poslední jídlo na svobodě. Přes neefektivní snídani a jen skromný oběd Matt zjistil, že není schopen mnoho jíst. Interpretace zkoušek, jak mu ji vysvětlil Gerard Burke a co si o ní myslel, ho stále trápila. Byl stále rozhodnut složit přísahu, ale měl divný pocit, že by ji neměl skládat, aniž by věděl, co to znamená, co patrola ve skutečnosti je. Když jídlo skončilo, přidal se v náhlém popudu ke kadetovi ve službě, když ten odcházel od stolu. Promiňte, pane Sabatello, mohl bych s vámi mluvit soukromně, pane. Cože? Myslím, že ano, pojďte se mnou. Zavedl Matta do svého vlastního pokoje, ten byl přesně stejný jako ten Mattův. Tak co je, HM, pane Sabatello, ten výbuch dnes, byl někdo raněn. Raněn. Zabilo to 11 lidí. Tomu říkáte raněn. Jste si tím jist. Je také možné, že to byla dálkově řízená loď a nikdo nebyl uvnitř. Něco takového je možné, ale to není tento případ. Moc bych si přál, aby byl, pilot byl můj přítel. Oha, lituji. Ale musel jsem to vědět pro jistotu. Víte, je to pro mne velmi důležité. Proč? Matt mu vyložil Burkeho verzi toho, co se stalo, pouze neřekl Burkeho jméno. Jak mluvil, Sabatello projevoval víc a víc svou rozmrzelost. To je jasné, řekl, když Matt skončil, je pravda, že některé testy jsou psychologicky více než pochopitelné. Ale tenhle případ s výbuchem, kdo vám ten nesmysl řekl? Matt nic neříkal. Nevadí. Můžete chránit svého informátora, nakonec to dlouhodobě nemá na nic vliv. Ale co se týká toho výbuchu, uvažoval. Rád bych vám dal své čestné slovo, tedy skutečně vám ho dávám, ale pokud budete akceptovat hypotézu, kterou zastává váš přítel, nebudete mému čestnému slovu věnovat žádnou pozornost. Chvíli přemýšlel. Jste katolík? Ne, pane. Matt byl poplašen. To nevadí. Víte, kdo to je svatá Barbora? Ne přesně, pane. Jmenuje se tak nějaké pole. Ano, pole. Byla to mučednice z 3. století. Jádro věci je ale v tom, že je jako svatá patronkou všech těch, kteří pracují s výbušninami, mezi jinými i pilotů raket. Odmlčel se. Jestli přijdete do kaple, najdete tam spoustu lístků, prostřednictvím kterých je svatá Barbora žádána o přímluvu za duše mužů, které jsme ztratili toto odpoledne. Myslím, že pochopíte, že žádný kněz by nepropůjčil svůj úřad nějaké takové šikaně, jak si představuje váš přítel. Matt slavnostně přikývl. Uznal jsem váš názor, pane. Nepotřebuju chodit do kaple, zjistil jsem, co jsem potřeboval vědět. Dobře. Teď byste měl radši uhánět, abyste se připravil. Bylo by asi trapné, kdybyste se opozdil na svou vlastní přísahu. První nástup byl vyhlášen na 21 hodin do auditoria. Matt byl jeden z prvních, kteří tam přišli, vydrbaný, upravený a oblečený v nové kombinéze. Kadet se ho zeptal na jméno a pak mu řekl, aby počkal uvnitř. Z podlahy haly byla vyklizena sedadla. Nad pódiem na vzdálenějším konci byly 3 spojené kruhy federace, svoboda, mír a zákon, tak navzájem propletené, že kdyby byl odstraněn jeden z nich, i zbývající 2 by od sebe odpadly. Pod nimi byl vlastní znak patroly, hvězda plápolající v noci. Tex byl jedním z těch, kteří se ukázali jako poslední. Právě zdravil Matta, sotva dechu popadaje, když kadet, mluvící z řečnického pódia, zavolal. Pozor! Schromážděte se na levé straně haly, pokračoval. Kandidáti se dali do pohybu a schlukli se do kompaktní skupiny. Zůstaňte tam, kde jste, až do nástupu. Když vyvolají vaše jméno, odpovězte zde. Potom přejděte na druhou stranu. Zde na palubě najdete bílé pomocné čáry. Těch byste se měli dotýkat špičkami bot a vytvořit tak řady. Další kadet přišel dolů z pódia a šel směrem ke schluku chlapců. Zastavil se, vytáhl jeden proužek papíru ze 4 takových, které držel v ruce a vyhledal očima Texe. Vy, pane, řekl. Tohle si vezměte. Jarman si papír vzal, ale vypadal popleteně. K čemu to je? Nejprve odpovíte na vyvolání svého vlastního jména. A až potom uslyšíte toto jméno, promluvíte ještě jednou. Vystoupíte z řady a hlasitě zavoláte, já odpovídám na místo něho. Tex se podíval na proužek papíru. Matt se na něj podíval také a četl, John Martin.